سره زخرب پسې راوړو. دوړو ترتیبونو کې او مناسبت دې مضمون په لحاظ سره یو دغه دی چې هغه کې د اتمی شبهې جواب وشو چې شفاعت نشته. دې کې د نهمی شبهې جواب کې هغه داوا چې هرکه شفاعت کوي او کنه کوي خو بس زمونږ په دې باندې زړه یخیږي چې زمونږ خبر اوري چې زمونږ خبر اوري ښه چې موږ ته د لري نه اواز وکړو کنه چې الله کا پیارا ولی عبدالله شاه غازی ندی واوري زمونږ خبر اوري کاسې په روډ باندې زو په بس کې ناس یو کنه او کړکې کې سر راخکار کو چې الله کا پیارا ولی عبدالله شاه غازی ناغه واوري خوشاله شي او یې دې صورت کې جواب راغې شپګم یاد کې چنانان تو بوباسا انه هو السميع العليم اوریدونکې هو الله دې او پویدونکې هو الله دار چا په حال باندې دار چا خبره اوري د لری نه اوریدنی زینې اورید شپې اورید دروازې اوري ارزای کې وي دا تاول د خدای صفات ورکو دا د الله صفات ده دیمه دا چې اخر کې زجر بیان کو پس با انم وقل سلام مخت نواړه واخ یعنی زیدې ښا ندی صورت کې وله سورې دخان کې واده عذاب ذکر وکي وله چې عذاب پراره فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین انتظار تغزی مخکی ویلو فاہلکنا شد منهم اغدر سخ سخ خلق و محلاک اقومنا و محلاک ندخان کی مثال پیشکی پر فرعونیان سر رب تی جزیم دادی چمخ کی ویلو ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا الی فرعون نقب دی صورت کی اموی واللسم کی ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون امتحانم پکڑو خوا زخرف کی ویلو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 31 کې دخان کې به وایي فإنما يسرنا بلسانك تاسو ما پتا نه ذل کړي بل زو کو دي لایق نو که عظیم دی او که صغیر دی که کبیر دی ها دې لایق توي کنه ها زخرف کی ویلیو پچپن کی فلما سفونا انتقمنا منهم اللہ ویلیو فرعونیانو مونگ لگو سراوستا نو انتقام امتواغستا دی صورت کی بوئی انا من المجرمین منتقمون پارسم کی یواز فرعونیان نا مونگ بدو طول مشرکان نا انتقام اخلو یو نپریدو خوا او زخرب کی ویلیو حتی یلاقو یوم هم اللذی یوعدون اگر ویس را ملاقات کی کنا او زخان کی وی 41 کی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیع ادا سی رد دا چی او دوست با دبل دوست نتا پوسم نشی کولی زمرا سخت دا خوا زخرف کی امیدو چې الاخلا یوم ایذن بعضم لبازن عدون الا المتقین ټول خلق به دشمنان شي قیامت کې هم متقین نه 67 کې ویلو ولی زیبا سکی نو صورت دخان کی وی چی زی اکاون کی ان المتقین فی مقام امین دی خو پا امن کی دی کنا دی باندې خو سخت نشتا دا کنا فی مقام امین دغسی دا قیامت پا حق کی ویلو چو انہو لعلم للساعتی دا عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت علامہ دا دیر نزدیرہ روان دے نو دخان کی وئی پچاس کی چنہ آزا ما کنتم بھی تم ترون اگر جتا پاک شک کاؤ نو غدار وزدخا نہ آزا ما کنتم بھی تم ترون یم خوریزا یسپین روبیا دا اگر وزدہ جتا پاک شک کاؤ خا وز با مزیوی نے رب تی اسمی داو چی اگردی دا شورا و مشورا دا کافرانو پا زخرب باندی پشان دا دخان اغلو خلا شوا لوگیشن اگردی دا کافران جاسیا پشان دا احقاب لار پریواتا پرمخی پریواتا اگردی دا کافران جاسیا پشان دا احقاب صورت کې جواب دے دغه نه همیشو به جدي اوري الله وی نه اوري دو باب دي اول سلويخت آیاتونو کې دي کې د قران تصديق دي د قران عظمت دي د قران نزول چې په کوم شپه کې شوه دي دغه برکت بیانې چې الله ولا سمرل وی برکت ورکړي بیا به دغه جوابی چې نو سمیع علیم بیا به توحیدی چې لا اله الا هو یحیی و یمیت بیا به زجری چې بلهم فی شکی یلعبون مخکې وی کنه چې فزرهم یخوزو و یلعبو عذابی دی په شک کې لوبې کوي اوړی راوړی ښا نفر تقیبی آن اتخوی بی اخروی ذکر کئی بیاد عذاب علت بیانی چه عذاب پیولی را گئی دازکا چه قد جاوم رسول مبین پیغمبر خلاف ہو کنو عذاب پی را گئی بیاد تقوی بی دنیاوی بید فیرانیان و حال اگور تر اخیر پوری یا و دلیل نقلی ذکر کی د بنی اسرائیلو نا پدې مسله باندې او تخویفی دنیاوی د مخکې قومونو قوم تبع او رد شفاعت قهری چې لا یغنی مولان عن مولان هدف دې نه دوم باب شروع کی سلوی اختم ناپلا چاوی که نبی شفاعت قهری دا تخویب اخروی سخ عذاب زقوم داو بیانی اور پسی بشارت صورت ممتاز دی پا ذکر دا فرعونیانو پا ذکر دا بدر او لیلت مبارکہ بسم الله الرحمن الرحيم حامیم اللہ پویگی پمانا زدی والکتاب المبین گواد کتاب وضاحت کون کے انا انزلناو فی لیلت مبارکت یقیناً مونگ نازل کردے دی قرآن لرا پیوش پکی چیغیش پی لاللہ خیر و برکت ورکردے چیغیت لیلت القدر وی سورة قدر کی نورا ولی انا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر اندلتوی فی لیلت مبارکت دی بل نوم دی، یو نوم دی ليلۃ القدر، ابل نوم دی ليلۃ المبارکه. دا یو شپه ته نمرات ده، ځکه څومره چې قرآن دی زه کې یا نور زینو کې ته قرآن ز نزول بیان کوي، نوم د دیش پی کوي. ها کبقره کی ویلو چې شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس، رمضان کې نازل شوی دی. نغ لیلۃ القدر هم پر رمضان کې دی کنه. دا خو بدعتیانو غلا وکړه، توبه، دا ډیر غلاګر خلق دی. غلا وکړه نو هغه شپه د لیلۃ القدر نه وړه نشو شو قدر ته وړه، نمی ولا غمیاشت لکی خود لکه شو قدر نخو شب قدر کنا نو لیلت القدر کنا خو داربین دی پارسی جو رکڑا اگا شیر کنا نو لیلت القدر دیو تختو در رمضان نا نو شعبان تا دی وڑو نا غیلی دمر زور ورکڑی خوا چیز شو قدر پینج لسما و پاغی دور سواب دے، پروجہ کی دور سواب دے، پخیراتون کی دور سواب دے، ازان دین جوڑ کرے خواہ چلا کم اشپیا دکڑی دا داگین او خلق یری گی اگی کنسوک سواب گرنی اور نی رونی انی و سرس شوقشتا چې کوم شپدي د ځان نه جوړ کړی دا ټول زور یې غیر لور کړی. ها ابن کثیر وی ومن قال انها ليله النصف من شعبان، چا چې دا ویلی چې دلته مراد د شو قدر زمیاشتې پین له سما ده، فقد ابعد النجعه، وی غډیر لري تلې د حق نه دیر لري تلے. او ان نص القران، قران آیاتنا او نصوص دی چې نبی رمضان سوره بقره کې ونوي چې په رمضان کې دا چې په کې ول بیا دا سلام کتل دي چې نه دا هو الله چې په ځغه شپه باندې د کال لپاره کمی صاحب کتاب کئی دخل کو عمرونا دخل کو رزقونا دخل کو موت او حیاتو دا داوی دیو شعبان نتر بل شعبان پوری. ابن کثیروی و حدیث و قطع الاجال من شعبان الى شعبان حدیث مرسل، او حدیث مرسل دی پیغمبر تنی رسید لی امثلو لا يعارض به النصوص، اگر دا قرآن مقابلہ کی نشی پیش کولی خواه داوم دی بقرکیم انا کننا منذرین، منگیو یرون کی خلق لران فیها یقرق کل عمر حکیم، و دغش پکی پیسل کولشی هر یو کار محکم امر من عندنا، زکا چی کار زمونگ دا طرف نده، امر زمونگ دا طرف نده. انا کننا مرسلین، یقنان چی منگلی گن کیو پیغمبران. دلتا که دو دعویزی او دو دلیلو ندی. رمبه دعوة دعوة جنة انزلناه في ليلة مباركة، دا قرآن مون نازل کرده ویوش پکی چه غده را دا خیر و برکت تا ده دلیل انا کننا منذرین، دا منذید پار نازل که چه خلق یرو دا خلق دا یرولو دا پار اللہ قرآن نازل کرده پا دیبا خلق یره حتی پا کتابونو یا رہے پا فیسوی یا رہے پا خوبونو یا رہے په دروغ وي یاره نه نه كنا منذرين بل دعوا فيها يقرق كل امر حكيم فدغش پکې فیصله کول شي ار یو کار محکم چې هغه امرې زموږ طرف نه دلیل یې دار ان كنا مرسلين یو معنا مونږه په دغش پکې ډیر ملائک را لېګو اسه خو نه کړه جبرئیل راځي اباغي کې فیصله کیږي ان كنا مرسلين ار یو سره خپل دلیل ذکر کړه رحمتا من ربک دا رحمتی در افستانا انہو والسمیع العلیم بیشکال لادے اوری دن کے دہار سو فلزوک نشتا اوری دن کے او غبوال دار جا بحال اگا چی رب دا سوانو دا دمکو دے او سچ پمیند دی دوارو کی دی ان کنتم موقنین کچر تاسو ارادہ لرائد یقین کولو ذکاول راضی کنه ها تاسو دا راضی چې مونږ یقین پیدا کوو امون خبر یقین ترسو نو بس قران دې راغې د پاره ها چې قران وې نو خبره به یقین تورسی کنه ها نور کتابونه خو د شک نه ډک دي ایو قران دې یقیني کتاب دی ها ها او یقین و سبان دیزان یقین ترسوه و دی مسئلہ لا الہ الا هو جنشتے بل حاجت روا مگر یو اللہ دی یحی و یمیتو طول اختیارات غصر جو اندی کول کئی ملکول کئی دا دیچہ پہ اختیار کی نشتا رب ستاسو دے رب زمشران ستاسو رن بنو دے مسئلہ واضح حق لگنا تردی پوری دو قرآن تصدیق حضر شبہی جواب حضر نفس دواجر بلوم بی شکی اللہ بون بلکہ دا خلق دا مشرکان پاگ اخپل شک کی لو بھی کون کی دی حقیبان دی ظلون خوشا لی و شک بان دی لکوئے سنگ ظل خوشا لی شکی اللہ بون ځان یقین ته نرسي په شک کې لګیا دي بس وې دا زمونږ لپاره پوره دی ښا قرآن دې لپاره راغی چې بندا شک وباسا خپل شک وباسا قرآن دې نازل کړی دی ادي شک نو باسي بس وې مونږ په دې کې خوشاله ښا فرزقې و انتظار کا یوم تاس السما وب دخان مبین اغیر وزیتان چی داغی یو علامه دادا چرا باشی اسمان پلوگیخ کاران یو قول دی جمهور داده چی دادا قیامت پا علاماتو کدا چی خلق قیامت نزدی شی نو دا اسمان با دی لوگی ڈک شی بل سبا نی بس او دا از مکه بدا سشی لکه یو کمره چی باغی کی بوسو تاور ورطا کی او کمره ڈکشی دی لوگینا دقسی بدا دنیا ڈکشی دی لوگینا خوا وی چې د کافر د هر زینه بلوګي خيږيخه چې د ده په بدن کې څومره مسامات دي دا غینه بلوګي او راوځي ټول وګونو نه د پوزینا د خلینا ټول بلوګي لوګيخه سر به ټول د لوګي نه ډکی باغی بے دمرا اثر او مسلمانانو باند بے دمرا اثری لکا زکام سخرش پرش بکی انور با بی دور اثر نی زکام دیم قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چنہ دا سو خبری تیر شوی دا پینزو دخانم تیر شوی دا پیغمبر پا وقت کی دروم واقعام تیر شوی دا جی راغلو دا سپوگمی چاودلوم تیر شوی دی او بطشت ام تیر شوی بدر یوم نفتش البطشت الکبران او لکان لزامن داموی تیر شوی ناغوی دا مخی تیر شوی دا قیامت علاماتو کنو دیو اللہ تعالی یقشن ناسا پت باکی خلق لران او بویلی شیدا عذاب دے دردناکو خلق بچیغی کی ربنا کشفن العذابا ای زمونگ ربا دا عذاب زمونگ نلری کا انا مؤمنون مونگ ایمان روڑو کنا کدا عذاب دلری کنو انا لهم الذکر اللہ وی سنگ بشید دید پارا عبرت اغسطل او ایمان راوڑل چی دی مونگ ایمان راوڑل سنگ با راوڑل ولی دا دین اللوی دلیل دنیا کی راغلیو ادی ایمان ندی راوڑی یقنان راغلیو دیتا عظیم و شان پیغمبر وضاحت کون که سمت واللوانو بیاتی دا غنواوڑی دل انکاریو کون وقالوی معلم مجنون دا خو پیغمبر ندی دا خو دل تعلیم ورکلی شوی دی و پاگی تعلیم کی بیا دماغ خراب شوی دی ورچی سینسی اغسطه و کسی چلی کرو دیرلوی تعلیم مولا ورکلی شوی دی دا خو تعلیم پوجبان دی مجنون جنون ترسی دلی دی پیغمبر تیوی خواه اللہ وی انہا کاشف العذاب قلیلن منگا واسطاسو سوال قبول کو لرکون کیو عذاب لرا لگون تی انکم عائدون وما تمعلوم یہ اللہ وی تاسو بیا بیا شرکو ہے بیا بیا یوما نبتش البتشت الكبران نبیا با اگر وزراشی اگر چوبنی سمونگا خلق لرا پنی ولو لویو سرا وی رد تن رد بدر دا اگی کیونی ولد دا غٹ غٹ سرداران یا تمراد دا قیامت تا انا منتقمون اللہی منگا با دا هر کافر نے انتقام اخلو دا نچی دا فرعونیان نو مواغست نا منگ با انتقام اخلو دا دی مجرمانو ناو دا دی مشرکانو نا تخپلو پیغمبرانو دپارا چې زمون پیغمبران یې ډیر کډولی دي ډیر خپکړی دي ډیر نو موږ وته نه امتحا انتقام اخلو دا تخریب دنیاوی ذکر کې د فرعونانو حال یقینا موږ امتحان کړو مخکې د دینه په فرعونانو باندې راغلیو دیتا یو پیغمبر عزتمن رسول کریم موسیٰ علیہ السلام عزتمن پیغمبر ان ادو الی عباد اللہ داغو یو مطالبہ داو یو مطالبہ چی فرعونیانو پریدے مونگ سرا دا اللہ بندیان بنی اسرائیل مونگ سرا پریدے دا مونگ قوم دے ظلمون پی مکوئے دا معنا تک نور دینو کی راضی کنا چې موسی علیہ السلام ورته ویلو ارسل معي بني اسرائيل نعدو الي عباد الله پریده ما سره دا بنديان د الله دیم دا معنا دا ان ادو الي چې ما سره مرګرتیاو کې ما سره خبنو منه زما تابیداریو که ید اللہ بندیانو منازادا یا عباد اللہ انی لکم رسول امین پیشکا زستاوز پارا پیغمبریم امانتگر و اللہ تعالو علاللہ علوی مکوی پا اللہ با لوی کول په پیغمبرانو دا دلته کپا الله باندې چې لوی کې انیاتیکم بسلطان مبین زراغلیم تاسو ته په یو دلیل ښکارا سلطان مبین امسا چماربت نه جوړېدو یا سلطان مبین د موسی علی السلام روب چلا ول ور کړو وینی عزت بربی و ربکم ان ترجمون سپنا غوالم پاغ ذات سرا چیز ما رب دے استاسو ام رب دے دسنا تزینا چی ما پگٹو مو لے کنا ما سگنا کرے دے ما اتاس تا دین پیش کرے دے تا اللہ پیغام میرا وڑے دے نو کنی منے نو می منے لیکن اولٹا خما لسزا مرا کوئے کنا ان ترجمون چی تاسو ما پگٹو لے ار پیغمبر سره دا کار کړو ولم تؤمنو لی کتا سو ایمان نه راولې زما د پاره او یقین نکوي زما د پاره فاتذلون زما نه بیرته شه او ما ته ضرر مرسوي فاتذلون معنا فخلونی کفافن لا لیا ولا علیا بس زما لار ازاده کې زتا اوس ته سنوي ماتا سماته سموي پات ذلون زما نه ډډې ته شي زما نه لاس واخله هغه چرته داسې کول هغه نو صبرې ته پدا ربو ته موسی عليه السلام فریاد وکړ خپل رب ته عجزي وکړه حبیبی انہا اولائی قوم المجرمون چی اللہ دا فرعونیان خدا سے او قوم دے چیر سخ مجرمان دی ار قسم جرم پکشتا شرک پکشتا قتل ظلم پکشتا بچی الالی او دغا سے خلق لا پلا سخپو باندی می خونتا کوئی مجرمان دی خو سخ اللہ رب العزت وی بس بغمشا تدا سوکا فأسری بعبادی لیلن بودا دا بندیان زما بنی اسرائیل دشپیش پی انکم متبعون تاسو جرستو گو رے نو تاسو پسی بی دا فرعونیان خوا متبعون تاسو متبعونی او دیب متبعینی خوا تاسو مخ کی دیب در پسی خوا زکا تویم چیری گئی ما انکم متبعو موسیٰ علیہ السلام روان شو دشپیش پی من اسرائیل ور سرشو لا چی دریاب لورتلو نفرعونیان ور پسیر رسی دلیو او زکا بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا فریادو کو چی منگے خوراگیر کلو یا موسیٰ علیہ السلام اس بس چل کو کا موسیٰ علیہ السلام کلا چاری نشی کی ما سر رب شتے کا نا وی رب چی چاسا رہی نارا گیری گی کلا اللہ امون موسیٰ علیہ السلام توحی اکلا نزرب باسا کلبہ چی گورا امسا دا سردا او کار تی ناخلی امسایا دی خواه بوها دا دریاب بوها چه موسیٰ علیہ السلام گزارو کنو دریاب کی دول اسلار جوڑشو اصو پیوئی پی دا امسا نمرات دا کلمه دا چه لا الہ الا اللہ او پدی باندې هم دریاب کلار جوړیږي نوې پدی باندې پسړ کلار جوړیږي او دغه سبق وای موږ نه دی ویلې ښا دا قرآن تحریف دی دامسانا کلمه اخلي نو په کلمه به دریاب وخی قل نظر بیاسا کل بحر پس چی بیوالن لار جوڑی شوی نو لارو موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیل نا پوری وطو پی موسیٰ علیہ السلام را دوکڑا چی بیو لرا پریدما پی اللہ رب العزت ورطوی چی وطرک البحر رہوا بیا مرا پریدا پریدا دریاب کلاو او کنا کار خو پاتی دی دا خو ما یواز استاو دا پارن دی کلاو کلے دا نور خلق چی دی دی بس کئی نپریدا دا دریاب کلاو انام جندم مغرقون دا دی رست خلقو انتظام کے دیشیم آو اللہ خویلو چی دیم انتظام کی ازوم انتظام کون اس کا تیب و شکن ام ابرمو امرن فینام ابرمون دی لچل وردی امون لنرازی یقین اندائی او لخ کردے غر کولشیم غر کلشوی دی مورقون دا اللہ پیلو لالو دبشو بستو بطو اس شیط نپاتن اس اللہ رب العزت خلق توی چیرہ خو دیر بد قسمت اون دیر بد بخت اون تو گو رو تا ڈک مصر یہ پری خود ڈک مصر یہ پری خود دا ہر سن ڈک سرو سپینو خزانی کم ترکو نکم جب ذالکا کم ترکو ایو انگریز واوری دنا اغویج گندان انگلیش دیکھا بعض الفاظ دا قرآن دا سی رازی خواه سمره پری خودل من جنات باغونا و عیون چینی و ضروع فصلنا و مقام کریم او محلات عالیشان چه سدهیون گروهی یره چی دومره تخت جوړ کړی و کنه چې دا غي دلاندې با سلور نهرونه روانو دا خو در ټول کلی مرزه به نیولونو د فرعون د تخت لاندې سلور نهرونه روان مقام کریم ثونه ونعمت او ډیری مزه او خوشاله کانو بیا پاکین چو پاغي کې مزي اغستن کی کذالک اللہ ویدا زما شان دے کذالک اللہ ویدا زما کارون دیم اے خلقو تاسم کارون کوئے نظما دا پکیو مگو رہے کنا خواہ چی تاسو خو کارون کولشے کذا کولشم تاسو سزاور کولشے کذاور کولشم تاسو انتقام غستشے کذا غستشم جو دا مانا یا کذالک اهلکو کذالک چا به تپوس کو انټرویو به غستا چې فرعونیان څنګه هلاک شو نو الله وی ځاسه کذالک او رسنا قومن اخرین اور کلمنګ دا ټول نعمتونه باغونه او چینیو نهرونه یو بل قوم ته چې بنی اسرائیل دی فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين ده عرب یو عادتو خواه ده عرب یو عادتو زمخشری وی چه ذا ماتا رجل خطویر چه پا عربو که بیو عظیم و شان بنده مر شو انسان ناغی بسوی چه بکت علی سما ولر اسمانون هم پی جاری ازمکی هم پی جاری دا بیر اغیی اصیل رکی آو اغیی سا خبر خدا بیر لکه دا اغیی سری صفت کهو خواه چه اسمانون ازمکی پی جاری اغرون پی جاری نلیان بلعزت دا اغیی دا عادت مناسب ہوئی چه گور خلقوی فرعون دیر لوی سڑے دیر عظیم و شان سڑے دیر اللہوی دا پیسی نو فرعون څه شی و ولي او نجل الپذیبان دی اسوانونو والو ازمکو والو وما کانو منظرین انو تبیا محلت ورکلیشو کڑیر چگی والی چما ایمان راوڑے دیو دد مسلمانانو نیما او دا مومنانو پا حق کی داشتا دی ابن کثیر وی ابن کثیر وی دا انس رضی اللہ عنہونا چاگوی چی نبی علیہ السلام ویلی ما من عبد الا ولو فی السمای بابانی دا هر بنده دا پاروی پاسمان کی دو دروازی دی وسو بابن یخرج من رزقه یو اغا درواز دا چی باقی بانده دا رزق رازی ولی رزق پاسمان کی دیکنه فبابن یدخل منو عمله کلامو بلاغ دروازه چې پاغي د عمل خيږي په برزي ها د دروازي فإذا مات نو کله چې دا بند مرشي فقداه وبكياه هغه دروازي دغه صفات شي ښا ولي رزق په یمن راځي او چاله راتو عمل په یمن خيږي نو یې بیاږي ورپسې جاړي چرسو چې سلویخت ورځ پورې جاړي کار سور جاړي فاغي په جړا کوي ها فقدا هو وبقيا هو تر مؤمن شان دې کنه ها عرب واسه لګیا هو ها دا تخويفي دنیاویو اساس الله ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين امتنان کی احسان کی بني اسرائيل باندې یقیناً مونگا بچ کلل بنی اسرائیل دا عذاب دا رسوائینا عذاب موہین سو یا دا من فرعون دے بیان دے فرعون عذاب موہینو کنا دا بنی اسرائیل دا پارخا کم خلق چی دا چانا تنگی پخ پل وقت کی کنا نا دا غیز پار عذابی کنا خوا بنی اسرائیل دا فرعون نا تنگو اول الوی عذابو اللہ وی دا سی عذابنا میں خلاص کو چیز رسوائے ہو من فرعون اگر فرعونو کا نور سو چی من بیانی شی خوا او کمن دے ابتدا شی نمانا من جہت فرعون اگر عذاب دا فرعون دا لاس ندی ترسید دا ظالم نا انہو کان عالیم من المصرفین یقیناً دا فرعون په خپل خیال کې ډیر اوچتو چې زما په شان وي څوک نشته کنه امخ کې زخرف کې اعلان نو کړي او درې دا په مصر کې کوسه په کوسه اعلان وشو چې خلکو د فرعون اعلان واوره چې فرعون وایي چې الی سلی ملک مصر دا مصر زمانه دی وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اذا سلور والا نهرونا زما دا اندر دا لاندی ندی لکه اوز خلقوی دا زما دا اندر دا لاندی دی تقرار کئی کنا نا دا دا نوچت گانا کنا حالی امن دیر اوچتو پا خپل خیال کی او دیر دا حد ناوڑی دن کے وخا نیو احسان داشو بنی اسرائیل ته وی چې د څومره لوی بلانه مخلاص کړي ها بل ولقد اخترنا امون غره کړیو دا بنی اسرائیل په خپل وخت کې علی علم د خپل علم موافق علی العالمین په نور قومونو د دنیا یو زمانہ هغه وخت کې دین غره څوک نه وخا اوګه زوګ دا وی چې ولي په دې امت باندې غواړو وای دا امت واغه وخت کې دا خو نو نو څنګه به غواړو په دې باندې غواړ نو خو چې هغه وخت کې سکون او پاغي باندې ښا د خپل علم مناسب ابو سمي غواړ کړیو بل علم او نبوت او ملک ورود علم می ذکر اوسته او پیغمبري می ذکر اوسته او کتابو آسماني می ذکر نازل کړیو اباد شایوم سلیمان علیہ السلام تو گورا داود علیہ السلام دو مانا داوم کی علی علم علی العالمین اللہ ما تخپتا وان ما تخپتا وان چی دی بسر کشے کی ادیو بغاوتو نکی لکہ بنی اسرائیل کی ویلیو کنا چلا تفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا ابن اسرائیلو ما تستاسو طول تاریخ معلوم دے دو وسنا چی تاسو با دوزل سرکشے کوئے علوی با کوئے تاسو ازب در باندی ظالم مسلط کوم داوی فاتحنا من الآیات دا بل نعمت منور کریو دیتا داس نعمتنا ما فیه بلاهم مبین چی باغی کی دا اللہ طرفنا احسانو کارا ورا منو سلوارو چا پسترگو ندیلی دیلی ازی خوڑلی غیر زمانہ منو سلوار ازی یوی گٹی ندولس چینی تو باتو دا سمرلوی لی احسانات دا اللہ دیل ورکلیو او دا ټول رستو براشی اللہ وی زید پارا چماوی چیزی موجودی او دا آخری پیغمبر راشی اطول پی ایمان راوڑی راجم شی خوشحال شی نبس دمازی طول نعمتون شکریه بادا شی او غیزا سو نکلو خوا انہا اولای لیقولون بیشکا دا موجود خلق دا مشرکان دیوائی خامخا پہ انکار دا قیامت کی انہی ایلا موتتنا الاولا نشتے بل سو نمرگو نجون مگر دقا مرگ دلوم بنی زمان دا موتتنا الاولا مطلب دا چی بیا جون نشتا خا او پا دا اس طریقے وی چی بس دا مرگ دی چی دا راشی من با ختم شو ابیا بیا جون دن کم دے مطلب دا بیا جواندون نے انکار دے چه قیامت نشتا باز بعد الموت نشتا ولیوی وما نحنو بمنشرین نیو منگا بیا جواند ذکری شوی او دلیل دا پیش کئی فاتو بیا باینا راو لیزم مشران ان کنتم صادقین کتازو رشتی نیے عربو باوی پیغمبر تا چی تو ای چی قیامت کی با بیا خلق جواندی کی گی ننور دی نجواندی کی گی بس زمان دا مشران ندی دا عدنان او قصی او کلاب دا داغی مشران ویدی کی خودیوتن جواندیشی نمونگ بے اومنو فاتو بے آبائینا زمان دی مشرانو کراولے کا نسوک خواه کتا سرشتی نیے نمونگ یقین براشی چه آو قیامت کی امشتا دے اللہ ہوئی خواہ تاو دا مشران دیر عزت مند و معزد و دیر غورو پا دنیا کی تاو دا مشران نا غورا غورا خلق تیر شوی دے چستاسو مشران داغی دخپو خور تاوم نرسی اهم خیرون دا آیا دیر دیر عزت مندی دیر دیر دولت مندی او دیر دیر غیرت مندی خیر دا مانا دا خیر خو پیاو که نو نو پا دی کشتاو نو دا توبع بادشاہ پا قوم کیو قوم کافرانو بادشاہ مسلمانو قوم کافرانو اور دا سی پا کیوں مراشی نلاوی دیر دیر ذات مندو دیر مخوریز دی انا کنا قوم دا توبع بادشاہ توبا نمی عرصه چی او خو اگی توی تبا بیعاوی خان و در یمن باندی چی سمر تیر شوی دی ناری او توی توبا ناگی تا تبا بیعاوی خان ملوک الیمن دی یمن بادشاہان او حمیر دا غد خاندان نمو حمیر دا ذوالقرنین پا اولاد کرا غلیو دکا دیوی پا یو مقام کی جا غزمانی کو دی تو با بادشاہ اراده وکړه د بیت الله په حق کې ګورو ارسو چې ظالم پیدا شوی ده کنه نو بس د بیت الله اراده کړی ده تروانولو د ابراهیم ابراهیم خروج ترخه ابابیل خروج ترغلی ته تیرا ذکروا ابن جریج وی بلغنا منتدا خبر راس دلیا په تاریخ کې چې نتب انصار ال الکعبه تی نتب بادشاہ کعبه تر روان ها په هو یرید حتمها تیرا دوچ نړومه او سار معو احبار اليهود ولیکن اليهود علما ور سروخه اوغه کی خودی حقو کنه اوغه کی دی دادا حتی اذا کانو بمر الزهران مکیم و زمین تلگون دی منزل پاتی مر الزهران ورتوی نویدی کی تیار رالا تیار را ملک ټول تیار شو چا سلی دنا نو ایده دا علماء را غختلو اتا پوسی تنوکو چیره دا حادثه را دا تیار را دا چی داولی نو یقی و توی چی احدثت نفسو کا فی هاد البیتی ستا پڑھو کس راغلی دا دی کور پا حق کی اوی او حدثت نفسی بهدمه زمانه کی دار اغلی چیز دی نړومه غری فلذالک هذه الظلمه ګور دا تیار دی و جنرال کنه شي تا پړو کی تیار ده نوې بادشاہ وي تو با بادشاہ چې قسم په خوده کچره الله ذات یار لری کړ زمونږه ولې يعظمن الكعبه زبذي کعبه دې عزت کوما او لیک سونه زبذي تغلا پچوما الا په مخ کې چانا چوکا نو پک شفلا او الله رڼا کړه هغه تیار لری شوخه نو توبع راغې او چې حرم تراتو نو د اسنا کوشو او پیزار ویستو پیبل را روان شو لتعظیم الکعبه تفا ناولی خوی توابو که توبه ویستا ابیو لغلاف جوڑ که ادا مسلمان شو خوا ابیو غیلسو لکلو مرکلو چکاگا پیغمبر راشی اسو کینو دا خط زما دی وته او خیخه اځی چې وی واپس لاړ قوم ته او قوم پوښو دې خو وابه شوی دی بیا وی چې زمونږ ته تاجت نشتا مونږ بزن ځان لبل بادشاہو نیسو هغه زماستاو دی بادشاہ تاجت نشتا د نیمې شپې کاټو د نیمې شپې وسو بادشاہي ښا نو قران وی بادشاہ توبا مسلمانو او قوم یې کافرو غریبان دې عذاب راغی دې بچ ښا دې ځکه په مثال کې پیش کړي او نبی صلی الله علیه ویلو چې لا تسبو توبا عن توبا پس به خبرې نه کوي فإنه کان قد اسلم دې مسلمان شیو پاغه وخت کې جاهلیت مسلمانان ابیا په همیر کې یو دو قبرونه اومنتی شو او غي سره لیکلیو چې هاذا قبر رضوا وحبا بنت توبا لا تشرکان بالله دا دو قبرونه د توبا بادشاہ د دوه لونو دي رضوا او حبا دي دا الله سره شرک نه وکړي او ای توبا چې به خط لیکو نو بسم الله خو نه وکنه دا خو سليمان عليه السلام په وخت کې را نازل شو ها نو یې غوا چې خط لیکو نو یې چې بسم الله الذي ملك برا وبحرا واخوا او کنه چې عقیده صحیح کنه نو ملغلری تیرا جوړیږي ها بسم الله الذي ملك برا وبحرا ونم دا الله چې د وچې او د لمدې مالک دی برا الله وی دی غرض یو کنه قوم ذ تبع بادشاہ او کسان چې مخکې د دین او اهلکناهم الله یو ټول می هلاک کړه که دیو د قوم او نور قومونو ټول می هلاک کړه زګای جدید ير سخ مجرمان دلیل عقلی الله ایمان دې پیدا کړی اسمان نو زمکا اوس چې په میند دې دواړو کې دي لاعبین عباس عباس د چا عقیده ده د مشرکانو چې مړانه زولی پکې پیدا کړی ځان له کور جوړ کړی دی بی بی مشته ده زامنې مشته ده ولونه خو بیا ډیر شي دي اسمانونه ته نډک دي ها وګوروته دا دیوی چې الله لوبي کوي لاعبین الله یې ما داسې پیدا ما خلقنا ما الا بالحق مګر دې پیدا کړی زمو کې اسمان مګر د خپل حق د پاره چې خلق ما او پیجنې چې زه واحد لا شریک امام زه مالک د زمو کو د اسمانونو امام دا د الله حق دی لیکن اکثر خلق نه پويږي هغه به نه پويږي چې ګنې د الله د خپل حق د پاره پیدا کړی هغه بلبل سوې هیڅ بات د قیامت اورد شفاعت قهری ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بشکر ود جدائے قیامت رجتا یوم الفصل وی وقت دیدے نیٹا دید اجمعین در طول سر یوم لا یغنی مولا عن مولا دا سر ود دا چی پیدا بورن کی او دوست بل دوست لا عزی شیئن نحس شیئ پیدا بورنکی حضرت شیخ تا معنی کو چه پیدا بورنکی مولن نان مولن یو عزیز بل عزیز لاشه انذرن ولام ینصرون انا با عظیم دادو کلیشی الا من رحم اللہ هم اگر غصوک چه اللہ پی رحم کلی اغیب بچی اغیلو پیدا حاصلی انہو والعزیز الرحیم بیشکا الله زور اور ذات ته دشمنان هلاکی او رحیم دے پلو بندیانو باندې رحم کوي مهربانی کوي تخویف اخروی ان شجره تزقوم طعام الاسیم بشکاونه تزقوم دا خوراک دی د ګناګارو کل مهلی دا زمره گرمه ادمر زهریلا دا پشان دا قلایه چا ویل کړی شی او سره کړی شی خټکیږي یغلی فل بوتونې نو جوش بوي پګېډو کې کغلی الحمیم پشان د جوش د کټوې دا کټوې چې تاسو نه دي دې کټوې هغه به جوش دی کنا نو دا زقوم با پا دی خیٹو کی دا سی خوٹ کی گی تو با تو دمرا زہری لا سر دی پاکی خوا دے زکاوی دی دے کی چا ابو جہل مسخری کو لے ٹوکے کو لے ابو جہل بولی کچھ بے راوڑو کجوری بے راوڑی اخل قطبے وے یو مرگر راشے چې زقوم در باندې وکړوما پیرازه تزقمو زقوم خوره نو کجوره به د کوچو نه ډکولا او خوړه به ها ډیر خوشاله نه مونته او وی تزقمو وی مون زقوم دی توایو دلته عمره الله را کړی دی قیامت کې به عمره کوي ان شجره تزقومي ملل هغه زپاروي چې دا زقوم نه دی زقوم تانذری ذلخا کغلی الحمیم اغه خټکیږي په ګړو کې دمر ظاهر او وی الله ملائکو تا خذوه چونی سے دا بابا دا مشرونی سے کونی سے دا ابو جہل خذوه فاتلو الی سوائل جہیم نن با سیدل رامین دا جہنم تا ثم صبو فوق راسی من عذاب الحمیم بیوارا وید سر دا پاس دا عذاب دا گرمو بو او توائے چی زق اسکا انکا انت العزیز الکریم یقینا تو په دنیا کې ډیر مخاورز وی ډیر عزتمن وی او ذ خلق مشر وی ډیر سپید پوش دته سپید پوش وی ها او تا به کوچو تا کجورو تا زقوم وی زقوم داره اوس به په خوان پوش ان هاذا ما کنتم به تمترون بیشک دا قیامت سی چتا سو پدی کی شک کاؤں بشارت بیشک آمد تقیان چیزی بی مقام امین پا زیون دا امن کی وی بی جنات و عیون پا جنتنو او پچینو کی وی یلبسونا من سندس عجیبا جامع و لباس دا نرم ری خمو سندس ویستبرق دا غٹ ری خمو متقابلین یو بلتا مخام اخبئی کذالک اللہ ویداز ما کار دے کذالک سنع ربکا وزوجناهم بحور عین اللہ ویوز ایبکم دزی سرا اغحور د جنت زوجنا منا ملاول صرف دا نکامی کعبہ نہیں التا نکاونا نشتره دا دنیا پشانتی التا تکلف نشتی اس سوک مکلف ندی تی نکاو تلا استاد راولا شیطان راولا پارم ڈکا نیرا صرف ملعول زوجنام یوزے بکم دزی سراغ حور یدعونا فیا بکل باکیتن آمینین دی بغواری پا دی جنت کے ہر قسم میوی پا امن بناستی لا يذوقون فيها الموت نبسكي پاغي كي مرگ إلا الموتة الأولى دا دا تعليق بالمحال ندفع هو اغا مرگ رنباني كاغر اتلشن اخو نشرات لي اغا مرگ رنباني خو تلي دي اخو نشرات لي بد چسنگ اغا نشرات لي نو بالموت نشتا تعليق بالمحال بجبکی دی لرا اللہ دا عذاب دا جہنمنا دا فضل و احسان دی درفستانا و دی متقیانو باندی او بوئی چذالکا والفوز العظیم دا کامیابی دی دیر لوئین انما اصرناو بلسانکا بیشکمونگا سانکو دا قرآن ستا پجبا باندی لاللہم یتذکرون دې لپاره چې خلق په پوهې شي عبرت تنه واخلي چې دا چا په نصیب کی ولي ویلیو سوره ابراهيم کې چې ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هر پیغمبر چې الله را لېګلو د خپل قوم په جبه باندې دا پیغمبر قوم سو عرب دا غیجب عربی و کنه تعلم یې تذکرون هر تقیبا انتظار کوان انو مرتقبون دیم انتظار کوان کی تد دی عاقبت تا انتظار کوان دیستا عاقبت تا انتظار کئی سورة الجاسیہ